Шаноўныя сябры, прапануем вашай увазе заключныя старонкі рамана бурлескі Пятра Васючэнкі «12 подвігаў Геракла». Чытае заслужаная артыстка Рэспублікі Беларусь Алена Сідарова. Геракл любіў свойскіх жывёлаў, асабліва коней і сабак. Якім бы пачварным ні быў Цербер, сын Тыфона і Яхідны, у ім усё ж такі білася сабачае сэрца. Можа, ён адгукнецца на ласку? Добры сабачка, разумны сабачка, міла загаварыў Геракл, падступаючыся да Цербера. Ай, як сумна сабачку дзень і ноч стаяць на вахце. Ні табе кампаніі, ні сабак знаёмых, вакол адны нябожчыкі. Цербер дагэтуль не ведаў, што такое чалавечая ласка. Словы Геракла ўлагодзілі яго, тры сабачыя галавы задаволена завуркалі, змеі паснулі, сабака нават замахаў хвастом, дакладней цмокам, які служыў яму хвастом. І разумны сабачка, ты ж не думаеш, што я збіраюся ўцячы, працягваў Геракл сваю размову з сабакам. Навошта? Тут зусім не кепска. Мне нават падабаецца. Вось толькі сабак малавата. А мне яны па праўдзе больш за людзей падабаюцца. Бо ніколі не здрадзяць, і таямніцу не разбалбочуць. А тут сабак бадай што і няма. А вось у нас... У Тырынфі сабак поўна. Гэта, можна сказаць, самы сабачы ў свеце горад. Тут табе і выжлы, і ваўкадавы, і ганчакі, і хлопчыкі ёсць, і дзяўчаткі. Гэта значыцца сучачкі. Цербер пачаў ціхенька падскугольваць. Дык вось я думаю... Ці не прагуляцца нам разам у Тырынф? У госці да цара Еўрысфея. Ён добры. Ён сабак любіць. Ён загадае пачаставаць сабачку свежай валовай пячоначкай. А потым пойдзем па горадзе, пазнаёмімся з мікенскімі сабакамі. Ну, што? Здаецца, ты ўжо згадзіўся. З гэтымі словамі Геракл пачаў памалу падсоўвацца ў бок выхаду і чакаў, што прычараваны Цербер пацягнецца за ім. Марныя надзеі. Вартавы быў надзейна выдрэсіраваны. Калі ён убачыў, што герой сыходзіць, дык пагрозна зарыкаў у тры глоткі. Змяіныя галовы заварушыліся і засіпелі, а цмок заляскаў зубамі яшчэ імгненне і пачвара накінецца на ўцекача. Але Геракл ужо падрыхтаваўся да гэтага. «Ах ты, вырадак яхідны!» – думаў ён. «Ні валовай пачонкай цябе не спакусіш, ні сабачымі паненкамі. Добра! Скачы, няўдзячная тварына!» І ў той момант, як Цербер скочыў, Геракл накрыўся львінай скурай, якую Аід не здагадаўся ў яго адабраць. І ў той жа момант здушыў пачвары горла. Шыя ж у яго была адна. Абдымкі ў Геракла былі жалезныя, змеі кусаліся, цмок пляваўся атрутнай слінай, але героя абараняла львіная скура. Урэшце рэшт напаўзадушаны сабака пачаў жаласна скуголіць. «Так, лепей будзе», – сказаў Геракл і аслабіў хватку. «Хочаш, не хочаш, а пойдзеш да нас у госці, інакш да душу». Напаўзадушаны сабака крыху паўпарціўся, але калі пабачыў, што з Гераклам жартаў няма, мусіў выправіцца ў госці. На палове шляху іх дагнаў Гермес. «Я прынёс тваю зброю, Геракл», – сказаў ён і з асцярогай скасавурыўся на Цербера. «Ой, але ж і звярына! Глядзі, не распужай усю Аргаліду!» Эўрысфей сядзеў на шырокай тэрасе, аплятаў пшанічныя блінцы, запіваў іх віном. Ягоную вячэру перапыніў знаёмы голас, які прагучаў ля палацавага мура. «Цар, мы прыйшлі! Прымай дарагіх гасцей!» Эўрысфей застагнаў. «Геракл жывы?» «Але што значыць «мы прыйшлі»? Прыцягнуў з сабой якога-небудзь шылахвоста?» Эўрысфей вызірнуў у акно і абамлеў. Цербер, пабачыўшы незнаёмага і з выгляду даволі агіднага чалавечка, хрыпла забрахаў. Гэты брэх быў чутны не толькі па ўсёй Аргалідзе, але і ў Аркадыі, Элідзі, Лаконіі, па ўсім Пелапанесі. Енка Эўрысфея быў яшчэ гучнейшым ад сабачага брэху. «Прэч! Зараз жа ідзі прэч і пачвару забірай з сабой!» «Зусім сыходзіць? Гэта значыць, што я вольны?» — разгублена спытаўся Геракл. «Зусім вольны, вольны, дык вольны, як вецер, толькі сыходь хутчэй, каб нагі тваёй тут не было!» «Так, валовай пачонкі табе, як бачыш, не дадуць», — сказаў Геракл прытіхламу Цэрберу. «Мусіць, давядзецца табе, дружа, вяртацца ў сваю буду, а то раптам насамрэч нябожчыкі разбягуцца. Перадавай ад мяне прывітанне Аіду». Сабака адчуў волю і панёсся да хаты. Сваім брэхам ён прывёў у жах увесь Пелапанес. Гэты сабака пасля таго, як атрымаў волю, адразу ж памяняў яе на няволю, на сваю сабачую службу, разважаў Геракл. А што ж мне рабіць са сваёй свабодай? Нешта багіні спяшаюцца забіраць мяне на Алімп. Ці не падацца мне зноўку да дэльфійскага аракула? Геракл падымаецца па вузкай горнай сцяжынцы да храма Апалона. Яму здаецца, што ягоны шлях замкнуўся ў зачараваным коле, тыя ж краявіды, тыя ж твары. Вось сунуцца яму насустрач два пастухі, сівабароды і рудабароды, і гоняць перад сабой свой статак козаў. Калі малады пастух пабачыў Геракла, ён моўчкі пакланіўся, а стары пачаў ветлівую прамову. «Вітаем цябе, пераможца льва, гідры і Герыёна, а таксама іншых пачвараў, пра якіх мы нічога не чулі. Ці не вып'еш казінага малака? А ці, можа, глынеш вінца з гэтага пузатенькага мяха? А можа, табе трэба яшчэ адзін чорны казёл, каб прынесці ў ахвяру Апалону? Выбірай кожнага, цяпер у нас казлоў хапае». «Што з табой, стары?» – здзіўлена спытаўся Геракл. «Твая гаворка салодкая, бы сотавы мёд, а ваш статак, як я пагляджу, добра такі павялічваўся. З якой пары?» «З тае пары, як мы крыху табе дапамаглі, падаілі тваіх кароў, памятаеш? Мы з'явіліся сюды, каб падзякаваць Апалону дэльфійскаму, і што мы чуем ад аракула? Хто дапамагае Гераклу, таму шэнціць чуем мы ад яго. Жыві і будь здаровы, Геракл, улюбёнец багоў! Можа, табе яшчэ што-небудзь трэба, не саромся, кажы, мы дапаможам. Вашая бескарыслівасць заслугоўвае пахвалы», – адказаў Геракл. «Але я прызвычаіўся сам сабе дапамагаць». І зноў герой схіляе калені і выслухоўвае цьмянае прадказанне Піфіі. «Ты блізкі да неўміручасці, Геракл», – кажа яна, – «і далёкі ад яе. Каб жыць вечна, табе давядзецца памерці. Ты знойдзеш сваю маці праз яе нянавісць, і таму будуць называць цябе славуты, дзякуючы Геры». «Усё гэта я ўжо чуў», – думае стамлёны і расчараваны герой. Піфія застывае на сваім трыножку, а да Геракла спускаецца з ахвярніка той самы святар. «Не наракай, не наракай, Геракл, на цьмянасць прароцтва, твой лёс яшчэ не вызначыўся. Менавіта зараз алімпійскія багі сабраліся на раду, каб вырашыць яго. Ты можаш патрапіць туды, але для гэтага трэба, каб твая душа аддзялілася ад цела. Ты павінен заснуць. Ты хочаш гэтага?» «Так», – хоча адказаць Геракл, але ён ужо заснуў, сцішаны рухам святаровых рук. Перад яго вачыма паўстае вячэра алімпійскіх багоў. Чары, кратэры, амфары, якія разносяць нястомныя служкі. Бо нават сур'ёзныя пытанні багі вырашаюць за ежай. Разгараецца спрэчка. Велічная Гера губляе свой алімпійскі спакой, на яе ланітах загараюцца чырвоныя плямы. «Што?» – выгукае яна. «Прызнаць гэтага байструка, хама, нявыхаванага мужыка, пасадзіць побач з сабой на Алімпі, аддаць за яго замуж дачку. Ніколі, чуеце? Ніколі!» Нечакана за Геракла заступаюцца ўсе прысутныя тут багі, нават тыя, якія нядаўна былі яго ворагамі. «Ён мужны ваяр, сапраўдны мужчына», кажа Арэс. «Нястомны падарожнік, у ім у дарозе не сумна», падтрымлівае яго Еліяс. «Працаўнік, якіх рэдка дзе знойдзеш, майстар на ўсе рукі», дадае Гефест і паглядае на Геру з-пад ілба. «Кемлівы за словам у кішэню не палезе», дае сваю характарыстыку Гермес. «Добры савутэльнік», гучыць вясёлы голас. Каму ён належаў? Геракл пазнае маладога, але перспектыўнага бога вінаробства Дыяніса, выяву якога ён бачыў у Фракіі. «Ён адгадаў нашую загадку», гучыць пяшчотны голас багіні кахання Афрадыты. Гера пагардліва глядзіць на яе. «Ты маеш на ўвазе тую лухту, якую ён вёрс у гарах Каўказа? Любоў, міласэрнасць, як бессэнсоўна! Хіба гэта магчыма ў нашым жорсткім свеце?» Гучыць глухі, нізкі голас Прамітэя. «У нашым свеце наўрад ці. Але наш свет не вечны. І нашае панаванне, хай даруюць мне насельнікі нябёсаў, таксама не вечнае. Пройдуць стагоддзі і запануюць іншыя багі, чыё панаванне будзе заснавана, магчыма, на любові, міласэрнасці і літасці». На Алімпе становіцца ціха. Заміраюць нават служкі, якія дагэтуль з ног збіваліся, разносячы нектар і амброзію. Прамітэй ніколі не хлусіў у сваіх прароцтвах. Цішыню парушае Гера. «Вось тады і паглядзім, але пакуль я тут, нагі Геракла не будзе на Алімпе». Уздымаецца Зеўс, які да часу маўчаў. «Я сказаў», грукоча ён, «Геракл узыдзе на Алімп і атрымае неўміручасць. Зараз жа, у гэтую хвіліну, ніхто не мае права мне пярэчыць, нават ты». Апошнія словы звернутыя да Геры. Яна дрыжыць ад жаху. «Добра, добра, уладар», мармыча яна. «Хай будзе па-твойму». І заліваецца слязьмі. Гераклу невыносна глядзець на зняважаную Геру, якая страціла боскую паставу. Ён марыў пра яе мацярынскую любоў, а не пра прыніжэнне. Ён выступае наперад. «Не трэба, матуля», гучна кажа ён. «Не плач». Алімпійцы ўражана глядзяць на яго, але ён бачыць толькі Геру. «Супакойся», – працягвае ён. «Я Не хачу на Алімп. Я прыйду сюды толькі ў тым выпадку, калі ты захочаш гэтага. Я раздзіўлена глядзіць на яго. Яе слёзы высыхаюць. Я яшчэ не атрымаў асалоды ад зямнога жыцця. Я павінен выканаць абяцанне, што даў Меліагру, ажаніцца з Даянірай, выгадаваць дзяцей. На зямлі я пакіну мноства няскончаных спраў. Калі я пакончу з імі, калі я заслужу тваю любоў, я вярнуся сюды. Альбо не вярнуся. Але я лепей стану бяскроўным ценем у Аідзі, чымсьці богам насуперак твайму жаданню. Гера квола усміхаецца. Добра, я палюблю цябе, я пастараюся, адказвае яна. Гераклу здаецца, што ён вось-вось прачнецца, але рукі старога жраца зноў апускаюць яго ў свет мрояў. Яшчэ не ўсё. Спі, спі, спі, чуе герой ягоны голас. Вось перад ім праходзіць усё яго будучае жыццё, поўнае новых турботаў, небяспекі, подзвігаў, памылак, ахвяраў, радасцяў і бедаў. Ён пражывае ў сне сваю маладосць і сталасць, пакуль не сягае таго парога, за якім пачынаецца старасць. Яму мроіцца ахвярны агонь, на які ён павінен узысці сам. Прагныя языкі полымя, нябесная калясніца, якую пасылаюць па яго багі, і пяшчотная усмешка Геры, якая бярэ яго за руку і заводзіць у сход алімпійцаў. Цяпер ён верыць, усё гэта калі-небудзь будзе. Геракл прачынаецца і бачыць старога, які схіляецца над ім. Спачатку ён прымае таго за жраца, але гэта быў стары казапас. Ён спагадліва глядзіць на Геракла і падносіць яму да вуснаў сродак, які, як ён мяркуе, дапамагае ад усіх хваробаў мех з віном. Падае круглы сыр, блінец. «Што гэта было?» – мармыча Геракл. Мне здавалася, што я памёр. Мы знайшлі цябе тут, ля падэшвы гары ў непрытомнасці. Падсілкуйся, Геракл. Пэўна, цябе зноў чакае доўгая дарога. Далёкая. Спачатку я кіруюся ў сямібрамныя фівы. А адтуль, куды лёс пашля. А мы пойдзем сваёй дарогай. Туды, дзе трава найгусцейшая і найзелянейшая. Не ўсім жа становіцца багамі. Гэтым завяршаецца наш аповед пра 12 подвігаў Геракла. Наступныя яго здзяйсненні: служба ў царыцы Амфалы, змаганне ж з пачварнымі кіркопамі, вайна з царом Лаамідонтам і ўзяцце Троі, удзел у бойцы багоў з тытанамі на флігерыйскіх палях і шмат чаго іншага. О, гэта ўжо тэмы новай гісторыі. Сябры, вы слухалі апошнія старонкі рамана бурлескі Пятра Васючэнкі «12 подвігаў Геракла». Чытала заслужаная артыстка Рэспублікі Беларусь Алена Сідарова.